Maar voor we dat gaan doen, gaan we naar Brazilië. In de hoofdstad gaan inheemse bewoners, bewoners van het Amazonegebied, de straat op om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat ervoor kan zorgen dat ze hun leefgebieden in het oerwoud kwijtraken. De wanhoop is bij die inheemse zo groot dat sommigen zelfs milities opzetten en zelf achter illegale jagers en houtkappers aangaan. Ik ga het bespreken met Nina Jurna, correspondent in Rio de Janeiro, die op bezoek is geweest in dat inheemse gebied. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, vertel ons eens dat gebied waar jij geweest bent. Waar bevinden we ons en wie wonen er? Nou, ik ben in de deelstaat Maranhão geweest. Dat is in het noorden van Brazilië, in het hart van de Amazone. En ik ben daar geweest bij een van de nog pakweg 300 inheemse volkeren in Brazilië. Zij heten de Cricaci. Mm-hmm. Dat is een kleine gemeenschap. Een paar duizend mensen zijn het nog. En die hebben daar een territorium wat iets meer dan 145.000 hectare is. En daar hebben zij sinds eigenlijk de jaren 80... hebben zij daar eigen zeggenschap over. In die tijd is er een proces op gang gekomen waarbij veel inheemse groepen eigen territoria kregen. En zij zijn een van hun. Het is ook hun oorspronkelijke gebied. Mm-hmm. Voordat de Portugese invasie kwam, de kolonisatie, woonden zij al in die regio. Ja. De oorspronkelijke bewoners zijn het. Maar ze hebben te kampen met enorme houtkap van illegale houtkappers die het gebied binnendringen, maar ook boeren, jagers. En de overheid in de deelstaat, maar ook de federale overheid, die doet er heel erg weinig aan. Dus zij zijn echt uit pure noodzaak begonnen om zichzelf te verenigen en controleren zelf het gebied dus eigenlijk. Ja, daar zo meteen over. Maar eerst leg nog even iets meer over ze uit. Op wat voor manier leven die Cricaci? Nou, je moet je voorstellen dat het een gebied is waar eigenlijk nog wel redelijk traditioneel geleefd wordt. In de zin van er is geen telefoonverbinding, er is geen internet. Mensen leven vooral van wat ze uit de natuur halen. Ze legde mij ook uit van wij kennen eigenlijk geen geldeconomie. Mm. Het is dus niet zo dat mensen daar werken en geld verdienen. Ze leven ook wel met ruilhandel, maar ook gewoon uit wat ze jagen, wat ze verbouwen. En dat is voor hunzelf. Het is dus niet zo dat ze dat verkopen of zo. Het zijn in dat gebied waar ik was, zijn 9 dorpen. En dan moet je je voorstellen, dat zijn huizen van klei, van hout, sommige wel van steen. Maar dat is niet zo heel veel. Ik was er op een moment dat er ook, en dat was ook heel bijzonder, dat er een rouwperiode werd afgesloten van een overlijden van iemand uit het gebied. En er was 3 dagen, was dus op de manier hoe ze dan rouwen, of eigenlijk hoe ze de rouwperiode afsluiten, was met een feest, met elkaar beschilderen, met verf, zwarte verf die uit een plant wordt gehaald. Hm. Met muziek, met allerlei rituelen. Dus dat is nog vrij traditioneel eigenlijk. Tegelijkertijd wordt dit gebied omringd door gemeentes dat ligt eigenlijk tegen dit inheems reservaat, zou je het zou kunnen noemen, aan. En dat is gewoon wel het westerse Brazilië. Ja. Dus dat is ook heel dichtbij. Hè? Je kunt ook eigenlijk, je bent binnen een half uur ben je dus ook uit het gebied, bij wijze van spreken. En dan zit je in een gemeente en dan kun je gewoon boodschappen doen. Ja, dus ze zitten echt dichtbij. Ja, dus ze zitten echt aan de rand van de westerse wereld, zou ik maar zeggen. Vandaar ook dat zij zich met name misschien geroepen voelen om zich daartegen te verdedigen, omdat daar ook de inbreuken worden gemaakt. Op een gegeven moment raak je in gesprek met een leider van de inheemse Cricaci. Laten we heel even luisteren. O floresta. Se vocês, como indígenas, vai defender o floresta é importante. Para mim é importante sim, porque se nós não fizer isso, ninguém vai fiscalizar para a gente. É o próprio nós indígenas que tem que fazer fiscalização, porque nós sabemos, né? Ó, tá aí, só nós sabemos, uma entrada desse. Quem é que sabe que isso é uma entrada de caça? Ja, waar hadden jullie het over? Jij en deze vrouwelijke leider, hoor ik? Ja. Ja, het is heel bijzonder. Dit is Yontep die je hoorde. Zij is de leidster van de groep die zich dus nu de beschermers van de Krikatji noemen. Die dus in dat gebied ook patrouilleren op zoek naar deze illegale jagers en houtkappers. En zij legt dus uit van ja, als niemand... Er is niemand die ons bos beschermt. Hmm. Hè? Want wat ik al zei, de regering en de lokale overheid doet er niks aan. Dus wij moeten het doen, want anders gebeurt hier van alles. En gaat het bos naar de vernietiging. En wat ze ook uitlegde, wij kennen dit gebied ook heel goed. We weten ook hoe die jagers en illegale houtkappers binnen kunnen komen. Want het is niet zo dat je daar een grens hebt van... het is niet een ommuurd gebied of zo. Het is allemaal bos. Dus je bent ook, ja, je kunt ook vrij makkelijk daar. Er zijn allemaal manieren om binnen te komen. En zij weten ook van nou, waar komen die illegalen nou vandaan? En dus zij zijn ook het beste. Ze kennen hun eigen gebied het beste. Ja. Dat zeggen ze ook. En dat bewaken, hoe ziet dat eruit? Ik bedoel, zijn dat gewapende patrouilles of? Ja, het zijn gewapende patrouilles. Het is wel zo dat, wat ik al zei, het is geen geldeconomie. Dus het is ook niet zo dat zij wapens kopen. Dit zijn wapens die ze gebruiken, jachtgeweren, die zij buit maken op jagers. Ik ben ook zelf bij zo'n actie geweest, dat ze jagers betrapten. En wat ze dan doen is, ja, ze nemen het boel in beslag. En ja, dat wordt dan dat wordt dan eigenlijk, dat eigenen zich toe. En daarmee patrouilleren ze. Ja. Verder gebruiken ze motoren. En ze hebben één pick-up, dus een four-wheel drive. Dat hebben ze, dat is gedoneerd door NGO's. Ze hebben ook een drone waarmee ze dus hun gebied, de ontbossing kunnen inventariseren. Dus zij leven eigenlijk van en doen ook dit patrouillewerk aan de hand van giften. Ja. En ze hebben zich behoorlijk gegroepeerd. Het zijn 30 mensen nu, die dus veel jonge mensen ook. Ze dragen dus ook echt camouflagekleding met hun logo. Dat is een jaguar en dan daar staat er dan op de beschermers van de Krikatji. Ja. Nou, dan, we zijn meegegaan met, dus een deel doe je dan met de auto, maar op een gegeven moment ga je dus ook echt diep het bos in. Dat kun je alleen maar lopend doen. Ja. Dus dan ben je mee en daar hebben we ook houtkap gezien en dus de jagers. Even, want zij zijn een onderdeel van een groter probleem. Hè? In de hoofdstad waren de afgelopen week grootschalige protesten van inheemse bewoners van Brazilië tegen een wet die een beetje het symbool is van dit probleem. Hè? Wat is dat precies voor wet waartegen die protesten waren? Ja, nou, er zijn allereerst meerdere wetten die zeg maar het bestaansrecht van de inheemse en hun territoria onder druk zetten. En ook de Amazone verder onder druk zetten. Waar het nu specifiek om gaat, dat is dat, wat ik al zei, dit gebied is het territorium van deze Krikatji. Vanaf eind jaren 80 is er een beweging op gang gekomen in Brazilië, waarbij honderden inheemse groepen eigenlijk gebieden toegewezen hebben gekregen, hun historische land. En het idee was van, nou, die mensen die woonden daar al, maar ze zijn ook de beschermers van de natuur. Dus je kunt ook houtkap tegengaan. Je kunt allerlei landconflicten met boeren tegengaan door de inheemse dus hun oorspronkelijke land terug te geven. Nou, dat noemen ze de afbakening in het Portugees, de demarcação. Nou, en dat want wat de regering eigenlijk wil, is dat die de inheemse eigenlijk die vanaf 1988 die territoria hebben gekregen, dat die datum wordt eigenlijk verschoven naar de mensen die dat eerder hadden, die mogen het houden. Maar wat er vanaf 1988 op gang is gekomen, dat zou dus weer terug kunnen komen in de boezem van de regering. En daar gaat het nu om. Want de meeste van die groepen hebben daarna, hè, bij die grondwet van 88, hebben zij hun territoria gekregen. Dus dat betekent, dat kan betekenen dat veel van de inheemse hun land verliezen. Ja. En dat wordt dan weer opengesteld voor boeren bijvoorbeeld. Ja, en dat een onderdeel van de pogingen van Bolsonaro en zijn regering om die opgebouwde rechten van inheemse, de bescherming ook van de Amazone, om die terug te draaien ten faveur van de grote agro-industrie in Brazilië. Is dat een groot thema eigenlijk? Er zijn nu al een week protesten. Is het een groot thema in Brazilië? Nou, het wordt wel steeds een groter thema. Kijk, aan de ene kant zie je dat de gemiddelde Braziliaan misschien niet zozeer zich betrokken voelt met de strijd van de inheemse. Maar de inheemse staat ook symbool voor het behoud van de Amazone. Het staat ook, hè, natuurlijk ook symbool voor wat er nu gaande is. Je zei het al, die druk van de regering en ten faveur van de grootgrondbezitters. Dat gaat absoluut een verkiezingsthema worden volgend jaar. Dus in die zin is het wel een groot thema. Maar als ik hier gewoon in Rio de Janeiro, waar ik woon, ja, de gemiddelde Braziliaan die in de stad woont, die voelt zich niet direct voelt niet een enorme betrokkenheid bij wat er daar ver weg in de Amazone gebeurt als het om de inheemse gaat. Maar ja, de Amazone, dat staat wel steeds meer op de kaart. En dat komt ook, hè, dat weten allemaal, de klimaatproblematiek, de ontbossing. Het is wereldwijd een probleem, dat voelt Brazilië ook. De druk van buitenaf, hè, vanuit Europa, om er iets aan te doen. Dus in die zin staat het wel op de agenda. Ja. En ja, de inheemse strijd heeft daar alles mee te maken. Ja, die van de Amazone. Die wet die ligt nu bij het Hoge Rechtshof. Die doet daar deze week, meen ik, een uitspraak over. Stel dat dat verkeerd uitpakt. Wat gaat dat voor die Krikaci betekenen? Krikaci. Bedoel, kan het daar tot echt geweld gaan leiden? Nou ja, ik merkte dat nu al dat ik er was, merkte ik al dat de spanning daar oploopt. Er zijn zeker nog iets van 10 boeren in dat gebied die daar illegaal zijn. Maar die beroepen zich op het feit dat ze zeggen van ja, toen die afbakening, die demarcação kwam, toen zijn wij nooit betaald. Want toen zijn heel veel boeren ook uitgekocht om daar uit het gebied te vertrekken. Ze zeggen, we hebben dat geld nooit gekregen. Dus die blijven daar. Nou, die spanning, die voelde je al, dat gaat uiteindelijk een conflict. Dat gaat op een conflict eindigen. Wat nu, morgen beslist, inderdaad, hè, wordt het besproken door de Hoge Rechtshof, deze kwestie. Nou, als het uiteindelijk gaat, het parlement er nog over, de Senaat. Als stel inderdaad dit tot een wet komt. En nou, dan betekent het dat het voor boeren veel makkelijker wordt om dat gebied binnen te dringen. Ja, en dan weet je natuurlijk niet wat die Krikaci gaat doen. Want die zijn al gegroepeerd en die zullen er toch alles aan doen om hun territorium te beschermen. Dus ik voelde al de spanning oplopen. Ik ben heel benieuwd als ik daar over een jaar kom, wat de situatie is. Maar in het ergste geval wordt dat dus inderdaad een gewapend conflict. Goed. We blijven het via jou volgen. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Nina Jurna, correspondent in Brazilië. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. In Brussel moeten de komende tijd belangrijke beslissingen genomen worden over de toekomst van Europa. Zoals belangrijke handelsverdragen, de toekomstige relatie met China en de invulling van de Green Deal. Dat grote klimaatplan van eurocommissaris Frans Timmermans. Allemaal beslissingen waar normaal gesproken ook de nationale parlementen zich over moeten buigen. Maar achter de schermen lijkt de Europese Commissie bij tal van dit soort beslissingen juist die parlementen buitenspel te willen gaan zetten. Journalist en columnist voor onder andere De Tijd en oud-hoofdredacteur van KNAK, Rick van Kouwelaert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we noemden er een paar, maar wat voor belangrijke beslissingen staan er de komende tijd op de agenda in Brussel? Maar ik denk wel dat u de belangrijkste heeft genoemd. De Green Deal is natuurlijk ontzettend belangrijk. We zullen het er nog over hebben. Ja. En dan heb je die grote handelspakten die eraan komen. Mexico is eigenlijk, zal ik maar zeggen, een soort introductie bij het nog veel belangrijke Mercosur-verdrag met onder meer Brazilië, Argentinië en Uruguay, waar in sommige landen nu al wat ongerustheid over bestaan, zal ik maar zeggen. Dit zijn toch wel een groot pakket. Natuurlijk, de relance speelt ook een rol, maar dat is onderweg, zal ik maar zeggen. Daar heeft men het geld verdeeld en daar is iedereen nu bezig op het nationaal niveau met de invulling daarvan. Hopende dat ook past in het kader van de Green Deal. Maar dat is het zo wat de komende maanden van groot belang is. Maar, zoals je zei, waar blijft de rol van de nationale parlementen in alles? Ik kan me herinneren bijvoorbeeld bij de laatste grote handelsdeal met Canada, dat het juist nationale parlementen waren die op een aantal punten dwars lagen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over wanneer er conflicten zijn als een bedrijf vindt dat zijn investeringen gevaar lopen, omdat er milieuregels gevolgd worden, dat ze dan naar een rechter kunnen. En nou ja, Dat was allemaal niet zo heel lekker geregeld. Men was bang dat die milieuregels voortdurend geschonden zouden worden. Ook andere bepalingen. Uh-huh. Waarom kunnen die nationale parlementen nu bij deze deals die inbreng niet hebben? Wel, u heeft het gezegd. Hè? Het deal met Canada heeft een beetje voor vrevel gezorgd intern bij de Europese Unie. Men had het ook niet verwacht dat daar plots bijvoorbeeld vanuit Wallonië, dat wat een deelregering is in België, die hebben natuurlijk ook eigenlijk parlement. Daar was een verzet gerezen. Nu moeten we wel zeggen, tussennaakjes, dat dat verzet vooral te maken had met interne Belgische aangelegenheden. Maar, toch, maar het was vervelend en men heeft daar toch een paar keer al destijds Juncker op aan, de voorzitter van de commissie, op aangesproken dat hij dat beter niet had gedaan. En ik heb de indruk met de handelsakkoorden met Singapore en Vietnam bijvoorbeeld, dat is ook eigenlijk het investeringsluik, het belangrijkste luik. Het handelsakkoord. Het investeringsluik laat men vaak aan de parlementen over. Maar het handelsakkoord zelf, dat heeft men toch binnen de Europese cenakels gehouden. En men heeft daarvoor zelfs het fiat gekregen van het Hof van Justitie. Wacht even hoor, want u zegt een paar dingen. Er zijn verschillende onderdelen van zo'n akkoord. Daar zitten meestal een investeringsdeel, een handelsdeel en een politiek deel. Maar die kan je uit elkaar trekken. Dus. Je zou die uit elkaar kunnen halen. En dat wil men dus ook doen met Mexico. En het belangrijkste, namelijk het handelsakkoord zelf, dat wil men onttrekken aan de nationale parlementen. Maar hoe kan dat? Hoe kan de Europese Commissie zeggen, daar mogen jullie niet over stemmen? Wel, ze hebben het al gedaan met het handelsakkoord van Singapore en Vietnam. En daar was toen ook vrevel over. En daar heeft het Europese Hof, het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft eigenlijk de commissie gelijk gegeven. Dat dat wel kon. Nu moeten we wel zeggen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie, is zo'n beetje de bewaker van de Europese samenhang. En het is ook een bewaker die geen tegenstand of geen tegenspraak duldt. Want je kan niet in beroep gaan. De laatste stem, hè? Het is de laatste stem. En je voelde dat trouwens ook. Maar toen er verzet kwam vanuit Duitsland tegen het optreden van de ECB. Dus dan zie je daar Europese ook Centrale Bank, dan zie je daar ook stemmen komen vanuit het Hof van Justitie. Maar goed, dus hier wil men nu voor Mexico, dat is wel een belangrijk akkoord, of liever een belangrijk verdrag, wil men dat opsplitsen opnieuw op basis van het gelijk dat men heeft gekregen van het Hof van Justitie. Maar op deze manier begint men stilaan alles te onttrekken aan het toezicht, ook van de nationale parlementen. Dat passeert allemaal een beetje zo tussen twee deuren, weet u wel. Want Europa is de Europese Unie en de manier waarop het georganiseerd is. Iemand heeft het vergeleken met die Russische matroeska-poppen. Ja. Er zit altijd iets achter dat men nog niet kent. En waar toch wel belangrijke belangrijke beslissingen worden genomen. Mm-hmm. En die onduidelijkheid, die begint sommigen toch wel echt op de zenuwen te werken. Ja, onder andere u, want u schreef er een column over in De Tijd, waarin u noemde het voorbeeld van dat Mexico-verdrag, waarbij dit al geprobeerd wordt. En als voorloper van dat grotere Mercosur-verdrag met veel meer Zuid-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse landen. Ja. Maar u zei, het gaat ook straks bijvoorbeeld bij die Green Deal, hè, waar grote beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld onlangs de beslissing om brandstofprijzen toe te rekenen aan onder andere bouwers van huizen, het wegverkeer enzovoort. Zodat dat uiteindelijk tot prijsverhogingen bij de consumenten gaat leiden. U zegt, je loopt het risico dat dat ook aan de controle van de nationale parlementen ontsnapt. Hoe kan dat dan? Wel, ik denk dat al het geval is. Want ik merk dat meneer Timmermans die heeft dat voorgesteld. En toen men erop wees dat dat toch wel een paar grote problemen ging veroorzaken. Kwestie van koopkracht bijvoorbeeld. Ja, bij sociale gezin. Problemen. Grote sociale problemen. We hebben gezien tot wat een aanpassing van de dieselprijs in Frankrijk heeft geleid met de gele esjes. Mm-hmm. Dus als je dit hier loslaat zomaar op de bevolking, dan ga je een hoop miserie tegemoet. Nu wil men wel een sociaal fonds creëren, maar dat weegt niet op tegen de ingreep die men hier doet. En wat zegt meneer Timmermans? Ja, maar als jullie niet akkoord zijn, hoe dan ook. Wij moeten onze engagementen, onze groene engagementen, wij moeten die houden. Er is geen andere oplossing. There is no alternative. Hè. Dat klinkt steeds vaker. En dan voel je natuurlijk een zekere, bij regeringen, een zekere terughoudendheid om daar tegen op te treden of daar tegen te reageren. Alhoewel er binnen de commissie zelf toch wel een aantal vragen zijn gesteld, maar die werden pronto gesmoord door de grote landen. En ook daar zie je dan weer, finaal in die nationale parlementen, zie je niks bewegen. Je voelt, iedereen is bezig met zijn nationale regering, die inderdaad, mochten ze dat willen, want dat is een antwoord dat men dan krijgt vanuit Europa. Ja, maar die deals die worden allemaal gesloten door regeringen, en die regeringen zijn democratisch verkozen. De Europese Raad, waar de regeringsleiders in zitten, die moeten wel mee akkoord gaan. Dat is juist, maar wat zien we in de praktijk? Dat daar zeker in de Raad, dat het daar gaat tussen de grote landen. Hè. Men spreekt niet voor niks van de as Berlijn-Parijs. Als de as Berlijn-Parijs niet draait, dan draait het niet. Hè. Mm-hmm. En dan ziet men dat men maakt dan wel een beetje een compromisje, waardoor een paar van die kleine landen dan toch iets toegeworpen krijgen. Maar finaal zie je nooit grondige debatten in de nationale parlementen over wat daar is beslist. Ja. Tenzij misschien in Duitsland. Maar goed, er is ook een Europees parlement. Zelfs als de Europese Commissie die, nou, ik noem het maar even, die truc uithaalt door die verdragen op te splitsen en te zeggen dat mogen jullie wel bespreken en dat niet. Het Europese parlement moet overal mee instemmen. En dat is toch ook democratisch gekozen? Dat zijn toch ook onze vertegenwoordigers? Maar het is wel een hybride parlement natuurlijk. Hè. Het is geen parlement dat je kan vergelijken met ons parlement of dat in Nederland. Hè. Dus over een aantal domeinen hebben zij niet eens zeggingskracht. Hè. Zij worden ooguit geïnformeerd. Alles wat met financiën te maken heeft. Ja, we willen de voorzitters van de ECB wel eens welwillend uitleg verschaffen in het parlement. Maar in de grond heeft het parlement daar niks over te zeggen. Dus over de politiek die daar gevoerd wordt, want de facto voert de ECB momenteel een economische politiek in Europa. Dus daar bestaat weinig slagkracht van het parlement. En dat parlement is, zoals ik zei, is een hybride parlement. En als men gaat bekijken hoe dat werkt, dat parlement, dan zie je dat de overgrote meerderheid van teksten die vanuit de commissie komen, en die dus tot richtlijnen leiden, die passeren gewoon na één lezing passeren die het parlement. Ja. Bij ogen uitzondering wordt er eens wat gekibbeld over een en ander. Maar in overgrote meerderheid passeert dat zonder veel discussie. In die mate zelfs dat sommigen zeggen dat parlement eigenlijk een verlengstuk is geworden van de Europese Commissie. Nou, u schrijft het wat mooier op. U zegt, stel nou dat de Europese Commissie op deze weg verder gaat. En dan beëindigt u met een Europees parlement dat optreedt als een Grieks theaterkoor. Ja. Staat dan niets nog nieuwe Europese machtsgrepen in de weg? Dat is een heel somber beeld. Bent u een euroscepticus geworden hiermee? Nee, helemaal niet. Ik wens dat zelfs niet genoemd te worden. Ik ben gewoon een kritische observator van de Europese Unie. En ik vind dat men het Europese project, dat in zich een heel moedig project was, en een heel, een politiek heel belangrijk project was, dat men stilaan dat aan het laten verkommeren is tot één grote burcht van het Europese bedrijfsleven vooral, en van de grote lobby's. Hè, want er is ondanks een heel veelzeggend stuk geschreven bij Social Europe. En die hebben zich gebaseerd op de studie van de Corporate Europe Observatory. Ja. En dat is een heel mooi stuk. Je hebt die een van die matroeska-poppen, dat zijn bijvoorbeeld de voorbereidende instanties van de Raad. Ja, dat zijn honderden commissies, hè? Ja, 150 ongeveer. Ja. En dat zijn, dan moet je als lobbyist wel de weg in weten. Daar moet je de weg in weten. Bovendien, je weet ongeveer waarover die gaan praten. Men weet waarvoor zij bevoegd zijn. Maar wat er precies besproken wordt, daar bestaan geen notulen van. Mm-hmm. Weet je wel? En dat observatorium is eens nagegaan voor één bepaalde werkgroep. En wat is daar gebleken? Dat het daar aanschuiven was voor voor organisaties van de grote bedrijven. Terwijl NGO's en bijvoorbeeld vakbond één keer gehoord op die 143 vergaderingen die ze hebben doorgelicht, en NGO geloof ik een viertal. Ja. En al de rest zijn de grote lobby's van het Europese bedrijfsleven. Even tot slot, meneer Van Kouwelaert, waar ligt de oplossing? Echt nog in een minuutje. Ligt die bij de nationale parlementen die zelf ook meer in actie moeten komen, of moeten we dat Europees parlement sterker maken? De twee. Die nationale parlementen moeten zich bewust worden van de ernst van de toestand die zich voordoet. En het Europese parlement moet nu eindelijk eens hervormd worden tot een echt parlement. Met controle, met echte controle. En dat tot coalitievorming kan vormen. Dat een commissie kan vormen dat uit een coalitievorming vanuit het parlement is ontstaan. En zijn controlemacht ten gronde uitvoeren. Hartelijk dank, Rick van Kouwelaert, de voormalig hoofdredacteur van KNAK en columnist van De Tijd. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof. Gijs Groenteman spreekt dan met Arnon Grunberg over zijn nieuwe roman De Dood in Taormina. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. De inspectie Gezondheidszorg heeft de afgelopen maanden zo'n 50 artsen gewaarschuwd die verkeerde informatie gaven over het coronavirus of het vaccin. In 10 gevallen werd met maatregelen gedaan.